Aman ey, ben razı değilim hicran adama. Garip gönlüm demden demeye salan var. Küçüklükten doğru yolu gözlerim el sanar ki bu ehvalda yalan var. Küçüklükten doğru yolu gözlerim gözlerim el sanar ki bu ehvalda yalan var. Aman ey, akıttım gözümden kanlı yaşımı, galigilden kurtaramam başımı. Gönül köşesinin mermer taşını hicran kalemiyle kırıp delen var. Gönül köşesinin mermer taşını taşını hicran kalemiyle kırıp delen var.